Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy poniedziałek, 28 maja, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Wiemy już, ile pieniędzy dostanie Polska z nowego unijnego budżetu. Zakończyła się pierwsza rozprawa w procesie Cajetana P. Ekonomista Carlo Cottarelli z misją tworzenia nowego włoskiego rządu. Na początek Bruksela. Prawie 64,5 miliarda euro dla Polski w nowym unijnym budżecie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że takie są ustalenia szefów gabinetów unijnych komisarzy. Oznacza to 23% cięcia w polityce spójności dla Polski w nowym budżecie. W porównaniu z tym obecnym, Polska pozostanie jednak największym beneficjentem polityki spójności. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie Cajetana P., oskarżonego o brutalne morderstwo 30-letniej tłumaczki języka włoskiego. Do zdarzenia doszło w lutym 2016 roku w Warszawie. Martyna Szymczakowska. Rozprawa odbyła się w gmachu sądu przy ulicy Kocjana na warszawskim Bemowie, w sali, w której zwykle rozpatrywane są sprawy najbardziej niebezpiecznych przestępców. Pomieszczenie znajduje się w oddzielnym budynku otoczonym wysokim murem, drutem kolczastym i objętym ścisłym nadzorem. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, proces jest niejawny. Sąd na wniosek rodziny wyłączył jawność rozprawy. Rodzina złożyła taki wniosek wskazując na ważny interes prywatny. Dzisiejsza rozprawa była pierwszą w procesie. Cajetana P., dodaje prokurator Łukasz Łapczyński. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Oskarżony zajął stanowisko procesowe w przedmiocie stawianych mu zarzutów. Biegli psychiatrzy uznali, że Cajetan P. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał ograniczoną poczytalność. Oznacza to, że kara może być łagodniejsza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który trwał w Sejmie 40 dni zawieszony, ale dyskusja polityków na ten temat trwa. Premier Mateusz Morawiecki jest zadowolony z decyzji uczestników protestu, deklaruje gotowość do dialogu, powtarza, że rząd PiS-u zrobił znacznie więcej dla osób niepełnosprawnych niż poprzednicy. I oskarża opozycję o gierki i awantury z wykorzystaniem osób najbardziej pokrzywdzonych przez los. Dzisiaj chcę to mocno podkreślić, że takie gierki nie będą tolerowane przez nas i na pewno w ten sposób z nami nie wygracie. Chcemy współpracować. Chcemy współpracować ze wszystkimi, również z opozycją, właśnie dla poprawy losu tych wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Odpowiada na to rzecznik PO Jan Grabiec. Niestety ze strony premiera Morawieckiego nie mamy żadnej refleksji. Widać, że PiS niczego ten protest nie nauczył. Słyszymy takie buńczuczne wypowiedzi, właściwie chełpiące się z tego, że PiS, premier Morawiecki przepędzili osoby niepełnosprawne z Sejmu, pokrzykujące na opozycję, jak gdyby to dzisiejsza opozycja zaprosiła te same osoby niepełnosprawne 4 lata temu do Sejmu. Uczestnicy zawieszonego wczoraj protestu w Sejmie zapowiadają, że będą nadal walczyć o realizację swojego postulatu, czyli 500 zł miesięcznie w gotówce. Rząd twierdzi, że spełnił oba żądania protestujących, ten postulat w postaci rzeczowej i dostępu do usług medycznych, a pierwszy podwyższając rentę socjalną. Po rezygnacji profesora Giuseppe Contego, ekonomista Carlo Cottarelli będzie próbował utworzyć nowy włoski rząd. To jemu prezydent Sergio Mattarella powierzył tę misję. Przyjąłem powierzoną mi misję tworzenia rządu. Prezydent polecił mi przedstawić parlamentowi program rządu, którego zadaniem będzie poprowadzić kraj ku nowym wyborom. Carlo Cottarelli wyjaśnił, że jeśli rząd otrzyma wotum zaufania, wybory odbędą się na początku przyszłego roku. Jeśli nie, to jak sądzą włoscy komentatorzy, poda rząd do dymisji, będzie kierował bieżącymi sprawami państwa i zorganizuje wybory zaraz po wakacjach. Anglia walczy z powodziami. Ulewne deszcze dotknęły szczególnie środkową część kraju, Birmingham i okolice. W okręgu West Midlands obowiązuje teraz 40 ostrzeżeń powodziowych, z czego 4 poważne, wiążące się z zagrożeniem dla życia. W ledwie godzinę w Birmingham spadło wczoraj tyle deszczu, ile zwykle notuje się w miesiąc. 80-letni mężczyzna z Walsall na północ od miasta umarł po tym, jak został uwięziony w zatopionym samochodzie kempingowym. Budowane na prędce zapory, woda wlewająca się do domów. Tak wyglądają od wczoraj okolice Birmingham. Służby musiały użyć pontonu, by dotrzeć do 2 ludzi uwięzionych na dachu samochodu. Ja i tak jestem szczęśliwcem, choć w mój samochód uderzył piorun. Mam po prostu rysę na szybie. Poza tym wszystko w porządku, ale współczuję innym. To Antony Higginson z krawca Worcestershire w rozmowie z BBC. Policja z West Midlands apeluje do kierowców, by unikali Birmingham. Mieszkańcy słyszą, by nie zasiadali za kółkiem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Żywioł dotknął też mieszkańców niektórych rejonów Walii. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców, którzy od dziś mogą w pełni korzystać z obwodnicy Kłodzka. Szacujemy, że pół godziny da się uzyskać, mówi dyrektor generalny GDDKiA Jacek Gryga. Otwarliśmy dzisiaj odcinek długości dokładnie 6 km 600 metrów. Wcześniej już w ubiegłym roku drugą część tej obwodnicy, czyli połączenie drogi krajowej 33 z drogą krajową 46 o długości 2,5 km. Trasa przebiega przez estakady nad rzekami i torami kolejowymi. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Są, proszę Państwa, wciąż miejsca na mapie Polski, gdzie temperatura pokazuje 30 stopni co najmniej. To na przykład Opole, w ogóle w całym kraju dzisiaj bardzo ciepło, w Opolu 30, w Gorzowie też 30 stopni, 29. No generalnie zachodnia część Polski bardzo rozgrzana, w Szczecinie 29, podobnie w Zielonej Górze. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie, w Tatrach i Sudetach, okresami wzrastające do dużego i miejscami tam przelotne opady deszczu, możliwe także i przed tym ostrzegamy burze. Generalnie jest bardzo ciepło. Najmniej na Półwyspie Helskim, tam 22 stopnie, 24-26 na północy i wschodzie kraju, do 30 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 16:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji popołudniowej m.in. wysypiska śmieci w ogniu. Tym razem płomienie pojawiły się w Zgierzu. To już jest 60. któryś taki pożar w tym roku w Polsce i moim zdaniem to absolutnie nie jest przypadek. I ja myślę, że nie tylko w Polsce takie pożary w tej chwili płoną, natomiast to dobitnie pokazuje, że my sami siebie traktujemy jako niestety śmietnik Europy, no po to, żeby zarobić parę groszy. Śmieci, które spłonęły w Zgierzu, były tam sprowadzane m.in. z Niemiec, Włoch i Szwajcarii. W tym temacie pojawi się pytanie, czy to było zgodne z prawem. W kolejnym takich wątpliwości nie ma. Liczba plagiatów na uczelniach wyższych jest zaskakująca. Wysoka. Plagiat na poziomie habilitacji to jest coś takiego, co jest po prostu nie do... Taka osoba jest nie do ruszenia. Bardzo często zdarza się, że potem te komisje oceniające, czy to plagiat, czy nie, stanowią te same osoby, które wcześniej dały tę habilitację. W audycji zapytamy, czy pojawi się systemowe rozwiązanie tego problemu. Podobno pracuje nad nim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższe będą kary dla właścicieli psów, którzy nie upilnują swoich zwierząt. Niestety zbyt często mamy do czynienia z bezmyślnymi i zbyt niefrasobliwymi właścicielami zwierząt, przede wszystkim psów. I dlatego stwierdziliśmy, że warto zaostrzyć kary. Jak bardzo i za co dokładnie, powiemy jeszcze przed 17. Zapytamy też mieszkańców Krakowa, co do powiedzenia mają mieszkańcom Warszawy. Przypominamy przybyszom z Warszawy o możliwości umycia rąk. Jakaś forma animozji jest zupełnie prawdopodobnie naturalnym procesem w człowieku. Każdy kargul musi mieć swojego pawlaka. No, często to jednak sztuczne spory oparte na stereotypach, a może jednak nie, co Państwo na to, 22 i 7 trójek. Kwadrans przed 7 w Trójce, tradycyjnie reportaż, będzie m.in. o pani, która jest operatorem budowlanego żurawia. Nie, pojawiałam się na budowach, na tych pierwszych moich i... Jak się mnie pytano, a pani do kogo? A ja mówię, nie do kogo, tylko do czego, jak już, to do pracy. Profesjonalnie to się chyba mówi żuraw wieżowy. No, w każdym razie będzie o kobietach na budowach. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup najnowszy telewizor LG 55 cali Smart TV 4K Ultra HD klasa A z matrycą OLED za 9999 zł, a wróci do Ciebie 9 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość.

Zapraszamy do Trójki. W Zgierzu jeszcze wczoraj trwało dogarzanie wysypiska śmieci, na którym płonęły odpadki sprowadzone do Polski, m.in. z Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Wysypisko od blisko miesiąca działało nielegalnie. W tym roku takich pożarów było już kilkadziesiąt. Powstaje więc pytanie, czy do Polski masowo zwozi się zagraniczne śmieci i czy potem się je nielegalnie spala. Na antenie Radia Łódź sprawę komentował Krzysztof Wójcik, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Myśmy razem z naszymi inspektorami doskonale wiedzieli, że to jest prowizorka. W zasadzie na miejscu był tylko jeden pracownik, który te odpady wstawiał do takiej prowizorycznej, zadaszonej hali, postawionej w zasadzie na gołej ziemi, bez jakichkolwiek fundamentów. Część odpadów tak naprawdę niezgodna była z tym, co spółka deklarowała. Tam były dokumenty związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Złapaliśmy też transport jeden takich cieknących odpadów komunalnych. Widać było, że to już od początku jest działalność nieuczciwa. W Zgierzu płonęły śmieci m.in. z Włoch i z Wielkiej Brytanii. Skąd one się tam wzięły? Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek segregowania i przetworzenia odpowiedniej ilości odpadów. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Do końca zeszłego roku mniej więcej 30% takich najtrudniejszych odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, trafiało do Chin. Ale od 1 stycznia Chiny nie przyjmują europejskiego śmietnika. Ja myślę, że nie tylko w Polsce takie pożary w tej chwili płoną. Te wszystkie przypadki, z którymi mamy ostatnio do czynienia, żaden z nich nie dotyczy tak naprawdę składowiska odpadów, potocznie nazywanego też wysypiskiem. Agnieszka Fiuk, dyrektor zarządzająca firmy ATF Polska. Paradoksalnie składowiska odpadów są instalacjami pożarowo bezpiecznymi. Wszystkie te przypadki, które obserwujemy w ostatnim czasie, dotyczą magazynów odpadów albo miejsc zbierania odpadów, albo są to miejsca, które są po prostu miejscami nielegalnego zbierania odpadów. A czy jest jakiś jeden podmiot, który odpowiada za wszystkie wysypiska i składowiska śmieci? Nie. Za składowiska odpadów zlokalizowane w danych województwach odpowiada tak naprawdę zarząd województwa. To już jest 60 któryś taki pożar w tym roku w Polsce. Te miejsca, które płoną, to są albo nielegalne składowiska odpadów, albo miejsca legalne, na których nielegalnie składowane były różne kategorie odpadów, albo składowiska w zasadzie już posegregowanych odpadów, na które nie ma zbytu. Jest to niestety smutny proceder, z którym chyba nasze organy kontrolne nie potrafią sobie dać rady. Czy pani zdaniem to, że w ostatnim czasie pojawiło się tak wiele tych pożarów, można uznać za przypadek? Powiem tak, bardzo trudno jest przyjąć taką hipotezę, że w tak krótkim czasie, z taką częstotliwością wydarzające się pożary są kwestią przypadku i są kwestią samozapłonu. Oczywiście nie można wykluczyć samozapłonów, bo one się w odpadach zdarzyć mogą i czasami się zdarzają. Natomiast ta fala czy plaga pożarów, trudno jest przyjąć, że jest to przypadek. Słyszeliśmy w mediach o przypadku tak zwanej mafii śmieciowej we Włoszech w Neapolu. Możemy tutaj użyć takiego porównania, czy trochę za mocne? Może nie w ten sposób, że mamy pod kontrolą mafijną przedsiębiorstwa gospodarki odpadami i samorządy, bo to na pewno nie. Niestety przy słabości aparatu państwowego przy egzekwowaniu prawa to bardzo łatwo uskutecznić różnego rodzaju procedery polegające chociażby na handlu samymi kwitami bez zbierania odpadów, czy właśnie pobieranie opłaty za pobranie odpadów, a potem palenie ich w sposób nielegalny, urągający zdrowemu rozsądkowi, szkodliwy i społecznie, i ekonomicznie, no i środowiskowo. Walkę z nielegalnymi wysypiskami zapowiedział dziś wiceminister ochrony środowiska Sławomir Mazurek. Pomoc w tym ma m.in. specjalny system komputerowy i baza danych odpadowych. A o mafię śmieciową pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Dziś po raz pierwszy w tym roku uzbierałem garść, a w zasadzie garstkę, poziomek. Tak obiektywnie oceniając, taki miały średni wygląd i średni smak. Czyli na te prawdziwe poziomki trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. No, pan redaktor to jest za młody, żeby wiedzieć, ale w czasach PRL-u to śpiewano piosenki o poziomkach. A jak chłopak zaprosił dziewczynę na poziomki bitej śmietanie, to tak jakby powiedział jej dzisiaj I love you. Coś tam, panie Adamie, pamiętam. Zostawmy na chwilę język angielski, teraz będzie po polsku. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart.

prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Bądź też wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości albo też części utworu, ale także artystycznego wykonania. Czyli co, w pracy magisterskiej bierzemy fragment z czyjejś innej pracy, z książki i nie piszemy, że ktoś inny to wymyślił, stworzył, skonstruował. Tak, to jest sytuacja jakby przywłaszczenia autorstwa fragmentu utworu. Liczba tych nierzetelności naukowych bardzo się zwiększa. Profesor Marek Wroński, dziennikarz Forum Akademickiego, od lat śledzący plagiaty w nauce. Ja w tej chwili co drugi dzień otrzymuję konkretną informację od kogoś z Polski na temat poważnej nierzetelności naukowej. Plagiaty są zmorą przede wszystkim w takim sensie, że studenci nawet nie kopiują prac. Co bardziej częste, myślę, jest zjawisko prac pisanych na zamówienie przez osoby trzecie. To bardzo trudno wykryć, bo jest zmowa sprawców. Mamy na uniwersytecie narzędzia, które pozwalają wykryć plagiat w momencie oddania pracy do sprawdzania. Plagiat jest wykrywany dosyć szybko, jeśli do niego dojdzie. Jak to wygląda na naszych uczelniach? Bo słyszy się o tym, że te prace jednak są przez jakiś system sprawdzane. No obecnie nie powstał jeszcze w jednolity system antyplagiatowy, natomiast większość uczelni, chcąc sprostać wymaganiom komisji akredytacyjnej, która dyktuje jakby warunki dotyczące jakości kształcenia, decyduje się na współpracę z firmami, które oferują oprogramowanie antyplagiatowe. Ze mną kontaktują się w większości nauczyciele akademicy i to zarówno starsi asystenci, adiunkci, jak i profesorowie zwyczajni. Na ogół jestem dla nich ostatnią deską ratunku. Odpowiednie grona uczelniane nie chcą się tym zajmować, bo to są znajomi, to są koledzy, bądź to są sprawy, które upublicznione naruszają dobre imię uczelni. Także to są bardzo trudne sprawy. Także ja się nie dziwię, że dana szkoła wyższa nie bardzo chce się tą sprawą zająć. Chciała Pani o takich przypadkach, że ktoś właśnie stracił uprawnienia zawodowe, czy też ta praca została unieważniona, no po takim oskarżeniu, czy też stwierdzeniu, że ona jest w jakimś elemencie plagiatem? W mojej w sumie dość długoletniej praktyce pracy na różnych uczelniach, mieliśmy jedną sytuację, kiedy osoba poszkodowana wniosła sprawę do sądu przeciwko naszemu studentowi. To była jedna sytuacja. Nie słyszysz się o tym, żeby ktoś naprawdę takie porządne konsekwencje może poza wstydem poniósł. Czasami nawet o wstyd i nawet ciężko. W ramach Konstytucji dla Nauki rząd pracuje nad wprowadzeniem jednolitego systemu antyplagiatowego. A na razie warto pamiętać, że za dopuszczenie się plagiatu grozi przynajmniej teoretycznie wydalenie z uczelni lub odebranie tytułu naukowego. Tej sprawie przyjrzał się Marcin Pośpiech. W Trójce za kilka chwil skrót najważniejszych wiadomości, a już teraz Pielgrzym i Tilaf. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg.

Zapraszamy do Trójki. A czas poszukać odpowiedzi na te kluczowe pytania. Jak szybka jest mrówka na przykład? W studiu Katarzyna Nowicka, Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry, pani... nie mrówka, ale będę badać mrówki może też. Pani wie, jak szybko porusza się mrówka? No dość szybko, tak organoleptycznie można to stwierdzić. Można zauważyć po prostu, tak. Zobaczyć. Będzie to, proszę Państwa, pewnie można zobaczyć, zapytać ludzi, którzy dokładnie to wiedzą, dokładnie to przez lata badali, to i wiele innych bardzo ciekawych naukowych zagadnień podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza dla całych rodzin, nie tylko. No dokładnie, nie tylko. Faktycznie piknik naukowy kojarzy się z taką imprezą rodzinną, gdzie przychodzą całe rodziny. Przyjdę z dziećmi i pokażę, jak to działa, młodzież, tak? Dokładnie, ale to bardzo dobrze, no bo to jest taka impreza, gdzie dzieci znajdą bardzo wiele dla siebie ciekawych rzeczy, ale nie tylko, bo 800 ponad pokazów, więc ja myślę, że no dzieci by oszalały, gdyby to 800 miały. Pokazów. Dokładnie. Wszystko posortowane, podzielone tematycznie, czy w jakiś nie, sposób? Nie. Nauka jest jedna, jest jednością, przenika się, łączy i tutaj nie dzielimy, nie chcemy dzielić. Natomiast tematykę no, jeśli ktoś ma jakieś konkretne preferencje, to może sobie taką ścieżkę tematyczną stworzyć. Skonstruować, wybrać wcześniej. Dla starszych mamy również dużo możliwości spotkań z naukowcami, ponieważ piknik trochę w tym kierunku się właśnie rozwija, że pokazujemy również pracę naukową, pracę naukowców. To, czym oni się faktycznie zajmują gdzieś tam pozamykani w swoich laboratoriach, w niedostępnych miejscach dla zwykłego zjadacza chleba. To ten jeden dzień w roku wychodzą, przychodzą do publiczności frontem i tłumaczą, jak to robią, jak pracują na co dzień. I tłumaczą nawet więcej, stają się takimi książkami. Myśmy stworzyli taki fajny format, taki fajny rodzaj wydarzenia, który się nazywa naukoteką, czyli mamy książki, to znaczy żywych ludzi. Są to naukowcy, którzy są dostępni dla naszych czytelników, czyli dla osób zwiedzających piknik i taką książkę można sobie wypożyczyć na 15 minut i absolutnie na każdy temat osobiście, indywidualnie porozmawiać, bez żadnego szerokiego grona słuchaczy, tylko po prostu w stoliku, przy stoliku oko w oko z naukowcem. No a nazwiska są nietuzinkowe tutaj, bo są to naprawdę naukowcy pierwszego sortu i osoby znane. Mhm. Na przykład profesor Ewa Bartnik, profesor Magdalena Fikus, Andrzej Blikle, Krystyna Janda, więc tematy również są bardzo rozległe. No i kto co lubi, kto czym się interesuje, to tutaj w naszej naukotece odnaleźć sobie rozmówcę. Będzie mógł i przez te 15 minut nikt mu nie będzie przeszkadzał w rozmowach. 800 różnych okazji do tego, by się zaprzyjaźnić, by się przyjrzeć nauce, no to wymaga potężnego terenu, gdzie będzie można to wszystko zobaczyć. Myślę, że Błonia Stadionu Narodowego są idealnym miejscem do tego właśnie. Tam też nasz piknik będzie rozłożony, jak zwykle piknikowy klimat, czyli są to namioty, są to ścieżki, są to miejsca, gdzie można odpocząć, są to elementy trawiaste, więc w takim klimacie piknikowym, no pogoda mam nadzieję, że będzie sprzyjała tak jak dziś, więc zapowiada się naprawdę porządny dzień z nauką. Czy to coś kosztuje, pani Katarzyno? Nie, no piknik naukowy nigdy nie kosztował i nie kosztuje nic. I to się nie zmieniło także w 2018 roku. Wstęp jest wolny, proszę Państwa, na PGE Narodowy. Wszystko dzieje się 9 czerwca w godzinach od 11 do 20. Mówi Pani o tym, że można sobie zaplanować taką wirtualną podróż. Na przykład, czy wirtualnie można zaplanować taką ścieżkę, jeśli wiem, co mnie na przykład interesuje. Niech to będzie choćby kosmos, astrofizyka na przykład. Czy mogę się przygotować do wizyty na Stadionie Narodowym, bo jak ja tam pójdę i usłyszę i zobaczę, że 800 różnych okazji do zaprzyjaźnienia się z nauką, to pewnie zwariuję. Gdybym miał się do tego jakoś przygotować, to możliwe? Na przykład jakoś w internecie? Jak to zrobić? Tak, na stronie pikniku jest interaktywna mapa, gdzie są opisane konkretne wszystkie pokazy, które się dzieją przy wszystkich stanowiskach, więc można sobie wybrać, co się chce i potem już tylko szukać odpowiednich miejsc. Ale ja też radzę właśnie, czasami można zdać się na intuicję, można pójść totalnie, oddać się spontaniczności, bo często można trafić w coś zupełnie niespodziewanego. Przychodzimy, proszę Państwa, zatem nie tylko z dziećmi, przychodzą single, przychodzą także seniorzy. Państwo się na nich w tym roku szczególnie otwierają, choć to zawsze była impreza na starszych także otwarta. Przypominam, 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 9 czerwca, od 11 do 20, wstęp wolny na PGE Narodowy. To na koniec jeszcze, pani Katarzyno, adres internetowy, gdzie się na pewno wszystkiego dowiem. Piknik naukowy.pl, po prostu. Bardzo prosty. Katarzyna Nowicka, Centrum Nauki Kopernik, bardzo dziękuję. Dziękuję, zapraszam. I zapraszamy. Będziemy jeszcze bardzo dużo w programie Trzecim Polskiego Radia Państwu o tym opowiadać. 17 minut do 17, teraz WW. Pierwszy raz powiem to z głowy, pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy, to kiepski czas. Drugi raz całej mocy. Drugi raz zacznę głośno być, zamiast plątać się po nocy. Żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światu, tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty, ty chcesz, by kostropatym był. Pierwszy raz i www. To ja może a propos przypomnę ten adres strony internetowej www.piknik-naukowy.pl. Tam wszystkie szczegóły dotyczące imprezy, która na Stadionie Narodowym PGE Narodowym 9 czerwca od 11 do 20. Wstęp wolny i sporo jeszcze o tym w Trójce będziemy Państwu opowiadać. The Water Boys w programie trzecim Polskiego Radia, 12 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Grzywna wynosząca 5 tysięcy złotych, a nawet ograniczenie wolności. Takie kary mogą grozić właścicielom agresywnych psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi. Zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości są efektem coraz częściej zdarzających się pogryzień. Dokładnych statystyk nie mamy, ale problem narasta, mówi rzecznik resortu Jan Kantak. Myślę, że każdy z nas, chodząc po osiedlach Warszawy, Gdańska czy Krakowa, często spotyka się z tego typu przypadkami, kiedy na osiedlu, jakimś blokowisku idzie łysy pan, kolokwialnie mówiąc, z amstaffem, czy bokserem, czy innym niebezpiecznym psem, bez obroży, bez kagańca. Często czujemy pewne zagrożenie w związku z takim zachowaniem tego właściciela i stąd potrzeba zaostrzenia kary. Mówimy o stwarzaniu zagrożenia, to nie jest kara za to, że pies kogoś pogryzł. Tak, to jest w momencie, kiedy takie zwierzę może powodować zagrożenie, stwarza zagrożenie. Czy to jest w ogóle ostre? Czy można stwierdzić, kiedy się stwarza niebezpieczeństwo, a kiedy się nie stwarza niebezpieczeństwa? Zero-jedynkowo nie da się tego oczywiście wytłumaczyć. Psi trener i behawiorysta Piotr Wojtków. Natomiast ja bardzo duży nacisk chciałbym położyć na kwestię edukacyjną, na kwestię wychowania psów, a nie na środki typu smycz, typu kaganiec, uniemożliwiające ugryzienie, uniemożliwiające atak. Ale nie chce pan chyba powiedzieć, że psa jakiejś groźnej rasy możemy w parku puścić swobodnie bez smyczy? Sam mam psa groźnej rasy, mam Stafforda i jest to bardzo bezpieczny pies, który się mizia do innych ludzi, który uwielbia innych ludzi, nigdy nikogo nie ugryzł, nigdy nie zaatakował. Jestem absolutnym przeciwnikiem generalizacji. Kara właśnie za taki czyn ma wzrosnąć nawet do 5000 zł. Uważa pani, że to słusznie, że to odstraszy właścicieli niebezpiecznych psów? Słuszne rozwiązanie. Adwokat zajmująca się sprawami zwierząt, Katarzyna Topczewska. Na pewno właściciele muszą się nauczyć, że taka niefrasobliwość grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, bo często niestety dochodzi do pogryzień i zagryzień wręcz. Tym bardziej, że niektórzy właściciele po prostu nie uczą się na błędach i dostają kolejne mandaty, a ich psy na przykład dalej biegają luzem po ulicy. No przede wszystkim liczy się zdrowy rozsądek i takie poczucie odpowiedzialności za nasze zwierzę, bo nam często się wydaje, że to zwierzę jest spokojne i w stosunku do nas jest bezpieczne i wszystko jest okej, ale niestety zwierzę to jest zwierzę, które wymaga odpowiednich środków ostrożności. Policjant spotka nas w parku z teoretycznie niebezpiecznym psem bez smyczy i może nas ukarać mandatem. Jest pan przeciwko temu, tak? Jestem jak najbardziej przeciwko, natomiast jeżeli już opiekun dopuści się tego, że jego pies zaatakuje, ugryzie, zrani, no to niestety musi ponieść za to surowe konsekwencje. No to na pewno, ale chodzi jednak o prewencję też. Nie powinniśmy temu jakoś zapobiegać, właśnie także takimi metodami jak mandaty? Nie, absolutnie nie. Uważam, że prewencją powinna być edukacja, powinno być szkolenie opiekunów. A jak duży to jest problem w Polsce? Dochodzi często do pogryzień? Z mojej praktyki wynika, że w większości przypadków psy grożą, szczerzą zęby, naskakują, czasami uderzą pyskiem lub łapą, ale bardzo rzadko dochodzi do zranień. To jest naprawdę procent psów agresywnych, z którymi pracujemy. Myślę, bardzo często zdarza, że jeżeli są konflikty międzysąsiedzkie, to sąsiad na przykład właśnie dzwoni po policję, bo widzi, że pies wybiegł z bramki, a wie doskonale, że jest to pies niegroźny i tak naprawdę nic nikomu nie zrobi. No i co? I policjant wówczas raczej ma obowiązek zareagować. Tam jest też mowa o pozbawieniu wolności. To jest ograniczenie wolności, czyli na przykład karach wykonywania jakiejś pracy społecznej, którą zasądzi sąd. Czyli o więzieniu nie ma mowy? Nie ma mowy o więzieniu, bo to jest ograniczenie wolności. To są przypadki, w których osoby na przykład posiadają tego psa i raz po raz są karane grzywnami i nie stać ich po prostu na spłacanie tych grzywien. Wtedy przewidujemy możliwość ukarania ograniczeniem wolności, czyli na przykład pracy społecznej. Dużo wyższe kary obowiązują oczywiście za efekt niedopilnowania psa, czyli za przypadki pogryzień. Wtedy właściciel może odpowiadać nawet za nieumyślne spowodowanie śmierci, a za to grozi kara do 5 lat więzienia. Za nieupilnowanie teoretycznie niebezpiecznego psa grzywna do 5000 zł. I co państwo na to? 22,7 trójek. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Tym tematem zajął się Łukasz Karusta. A jeśli dobrze słyszę, w Trójce już teraz Roger Waters. Za kilka chwil najważniejsze wiadomości. How you doing, bro? Where you been? Where you going? And he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book. You bet your eye. You bet your eye. Fish takes a hook. Ah. Sweet vodka to